Κατέλε μειό, εισερτούν σε καμόρ. Είναι να, είναι να. Όροσε λέγει μαγε, σαϊπέμ σε ρε, είμσε ρε το. Είμα να. Πουλ του ρίτσμο τεναμ, κοσίλο φάγεναμ. Έλα φεν αγχανάρε. Είμαι ο κοινή, και σε ρούμι, πάει. Έλα, δεν άγχανα.